плаче за вікном останній дощ. Знає він, що разом з ним сьогодні плачу я. Бо бурхлива течія несе на скелі човник наших мрій. Коханий мій, мушу я забути тебе давно. Шепочу знов і знов, що не зійшовся на однім тобі. Білий світ, Господи, минуло стільки літ, але я признатись тим собі боюся, що тебе зову у вісні. Мудрішою колись, тоді мене зустрінь, подивись, як збудувала з іншим я свій храм. На піску тепер забуть не можу день за днем, як цілував ти мене. Повернись, коханий мій, молю, Боже, що Боже мені, повернись, повернись, плаче дощ на вікні, але знаємо ми із тобою давно, що розбите кохання, чарівне є слово, повернись. Я собі шепочу, але ми із тобою, мов краплини дощу, що летять з висоти, і ніколи в житті жодна з них до небес не злетить. Ти і ніколи в житті жодна з них.